Hola boas melidenses, rapaciños destas terras, aquí en Falamelide vimos cantar as regueifas. Nos somos os triunfadores e vimos vos demostrar como podemos con vos e como imos gañar. E non somos as mellores, non debedes duvidar, e así con estes cantares vimos hoxe aquí triunfar. Pero a discutir non vimos, só queremos dialogar sobre un tema importante que está no mundo a pasar. Temas da actualidade, hai moitos que comentar, por exemplo Donald Trump. Que o tema dá pa falar. Non estades nada preto, pouco ten que ver con iso. Só unha cousa vos dicimos, é que é fácil oílo. Pode ser sobre a violencia o asunto da conversa, que moitas mulleres sofren dunha forma moi perversa. Por unha vez acertades, a iso nos referimos, o caso de Diana Kerr e o que nos vos dicimos. Un caso particular na pobra do Caramiñal, que no ano anterior xa nos deu para pensar. Xa son horas de marchare e con pena xa nos imos. Foi un gusto xe cantarvos, pero xa nos despedimos.